Een hart, biedt hulp, geef me moed en leid me, wat wacht mij daarvoor ontvast. Mensen zeggen vaak, ieder heeft een keuze, gaat die steeds gepaard met angst. Ik volg dit vage visioen, waarom reis ik terug naartoe? Ergens langs dit pad weet ik, wacht er iemand, want dat droom ik iedere nacht. Word ik warm, onthaald, brandt een vuur, het is veilig daar waar ik al word verwacht. En dan was wisselt het seizoen, daarom reis ik terug naartoe. Zeker, ik heb jullie ooit gekend. Mijn familie. Als je niet weet wie je bent, wordt het nooit lente. Ik zet stap voor stap, wil niet te veel hopen, weet niet waar de weg toe leidt. Gisteren wind, kan ik door naar morgen.